सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ला चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 31 अक्टूबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितवरान्नवनीरुदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बसदादुरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तप्तमः न जाने हरि ओम नमो सुवर्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। बोलो क्या सुना है मेरे महाराज जी, मैं कह दूंगा आपको याद दिलाओ तो वो कहते हैं मन की एकाग्रता के वजह बहुत कम है। अभ्यास बैराग दो अभ्यास है, अभ्यास और बैराग दो बताया उपाय। आधा श्लोक आधा श्लोक दो श्लोक है, एक तो प्रशंसम है असर से महाभाव तुम्हारा कहना बहुत बढ़िया है भाई, अच्छा है वो तुम है अभ्यास दो श्लोक दो गया, दो में दो ही बात बताई अभ्यास और बैराग और उपाय कोई। मन को एकाग्र करना इतना दामी नहीं है, दामी है त्याग। अब बार बात तो ही मन को एकाग्र रहे हो, एकाग्र ठीक है आपका प्रश्न अच्छा है, पर एकाग्र न हो तो क्या हानि है, अरे हो तो क्या लाभ है आप बताओ। एकाग्र होने से क्या लाभ है और एकाग्र न होने से क्या हानि है, पहले बात ये सोचना है। कोई भी बात की जाए तो लाभ हानि सोचना चाहिए, मैं करने से क्या लाभ है न करने से क्या हानि है, तो त्याग किस लाभ किस है त्याग अच्छा निरंतरम श्री ज्ञानम अभ्यासात अज्ञानात ध्यानम विशेषते ध्यानात कर्म फल त्याग त्याग अच्छा निरंतरम त्यागरी में मां गीता में कही है जो सीधी गई है। मैंने कहा बात नहीं बताई तो गीता में मन एकाग्रता क्या है, एकाग्रता के विषय में क्यों जरूरत नहीं है, मन की एकाग्रता की जरूरत नहीं है, त्याग की जरूरत ज्यादा है, एकाग्रता की जरूरत नहीं है। एकता को महात्म होगा गीता में नहीं है, यही नहीं गीता गीता भर में कि मन में एकाग्र होता है बड़ी बड़ी भारी बड़ी भारी नहीं बताई। सार बात बताऊं, सार बात मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात बहुत सार है। मेरा कुछ भी नहीं है संसार में, मेरा कुछ भी नहीं है परमात्मा के सिवाय, हमारा कुछ भी नहीं है ये दामी बात है, और मेरे कुछ नहीं चाहिए ये ठीक तरह समझो निहाल हो जाओगे, बहुत दामी बात है। एकाग्रता में नहीं है दो ही बात, दो ही मेरा कुछ नहीं है यार, मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो चीज होती है ध्यान देकर सुने, सब मन लगाकर सुने। एक तो वस्तु हमारा प्राप्त है, एक घड़ी प्राप्त है, एक और प्राप्त इच्छा हो जाएगी, एक घड़ी दीवार चाहिए, इच्छा होगी। तो एक तो ये वस्तु मेरी है और एक चाहिए, दो बात हुई। दो बात ही संसार का मूल है, संसार मात्र का मूल है। दो छोड़ दो संसार छूट जाएगा, एकाग्रता मन से छूटेगा नहीं। और बताऊं क्या बात है, योग दर्शन पूरा का पूरा खंडित हो गया, पूरा का पूरा ही विचार पर बड़ी में अच्छा दर्शन अच्छा, जिसमें योग योग और सांख्य न्याय विषय पूर्व मीमांसा अच्छा दर्शन, अच्छा दर्शन से भी पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा ये है उपनिषदों का विवेचन, मीमांसा है ये दो दर्शन दिख गया। अब सांख्य और योग ये बीच का है, सांख्य योग दोनों है, ये संसार की भी है परमात्मा की है। और योग और सांख्य योग और कर्म योग ये सांख्य योग तो दर्शन दर्शन न्याय और वैशेषिक, न्याय वैशेषिक लोगों की बात है और सांख्य योग लोग मिले हुआ है और पूर्व मासम मतलब अलौकिक है, लौकिक है ही नहीं। अलौकिक होने पर भी इतने सब काम नहीं है, पुस्तक मैंने काम नहीं है, पुस्तकों का पंडित हो उनका काम ही ज्यादा है, साधारण काम भी नहीं है। अब सांख्य योग ये बिच गए, ये बिच गए लोग लोग है और न्याय विशेषक ये केवल लोग बता है, अच्छा दर्शन का तात्पर्य है सौदर्शों का। तो इन बात दर्शनों में क्या क्या बात है क्या नहीं है मेरा विचार करने से संभव है। तो अपना जो विचार है उनसे योग दर्शन जो है जिसमें मन की एकाग्रता नहीं है, पतंजलि महाराज हुए हैं उन्होंने वाणी और शरीर और मन तीनों की शुद्धि बताई है, ऐसा कोई आचार्य नहीं हुआ, ऐसा कोई आचार्य नहीं हुआ है। वाणी को शुद्ध करने के लिए व्याकरण बताया है, व्याकरण का अद्वितीय व्याकरण की चीज है व्याकरण, 12 वर्ष पढ़ाता है, 12 वर्ष पढ़ने से पढ़ने लगे व्याकरण, तो व्याकरण है एक। ऐसे ही मन की शुद्धि के लिए योग दर्शन है, योग योग शास्त्र, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो निरोध की बात भी योग दर्शन आती है, निरोध का साफ खंडन है, कोई विशेष महत्व नहीं दिया है। सांख का भी विचार है, सांख विचार है और न्याय विषय तो लोग बात कहते हैं, 7 पदार्थ है, वो 7 पदार्थों में विषय नाम है संघ योग में। तो गीता में बहुत विलक्षण बात है, दर्शनों में देखा जाए गीता बहुत विलक्षण दर्शन है। गीता पर जितनी टीका हुई है कृषि भाषा में कृषि कृषि ग्रंथ पर टीका नहीं हुई है, बाइबल का उनता कहीं हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, पर डिविजन नहीं है। डिविजन क्या करे, डिविजन है ही नहीं, डिविजन चीज ही नहीं है। गीता जी पर डिविजन हुआ है, शेख राउ टीका है, मारवाड़ी में टीका है, मारवाड़ी में मारवाड़ी भाषा में भी अंग्रेजी में को तो बहुत टीका है, बहुत टीका है। तो गीता का विषय बहुत गहरा है, गीता गहरा कोई ग्रंथ नहीं है, किसी ग्रंथ का असर नहीं है। तो गीता एक बहुत बहुत विलक्षण ग्रंथ है, बड़ा लोग ग्रंथ है, हमारे मन में जैसे लिखी है पीछे वशिष्ठ लिखा है फिर नहीं पता आ रही है मन में, इतनी हमें बात विचित्र बहुत विचित्र। देखो नमे विदू सुरगुना दसवा अध्याय दूंगा, दसवा अध्याय का दूसरा श्लोक नमे विदू सुरगुना प्रभु न महर्षय हम आदिर देवाना महर्षण सर्वश, इन पर लिख नहीं पाया हूं मैं, लिख नहीं पाया हूं वह बात बताऊं। आप इतने बैठे हैं बाप बाप को कोई जान नहीं सकता, बताओ क्यों नहीं जान सकता, वो बात बताइए। मैं हम आदिर देवा नाम देवताओं का हर महर्षियों का मैं आदि हूं तो मेरे को नहीं जानना, मैं भी दूसरो जानते नहीं मेरे, हाँ ठीक है मैं आई नहीं मेरे ठीक है मैं नहीं आई है परिशिष्ट दिया उसमें नहीं आई कृष्ण बाबू कैसे जाना है। बाप जिसमें बना है तो केवल पानी के बूंद है, आज बताया था ना मैं ब्राह्मण हूं पेशा में बैठा पेशा वाली बूंद कैसे जाना है, पिता को कैसे पहचान बताओ, बाप बूंद पहचानती है, बूंद में पहचान नहीं सकती है क्या, पिता को कैसे पहचान है। आप इतने बैठे बताओ माँ को और पिता को किसी ने नहीं देखा है, किसी ने ही नहीं देखा है, देखा ही नहीं है कैसे जाने। तो भगवान के मैं सबका आदि हूँ, महर्षियों का देवताओं का सबका आदि हूँ, मैं उन्हें जानते नमी भी तो सुरना प्रभु महर्षि है। और अर्जुन में अर्जुन ने कहा विदुर देवान दानवा देवान दानवा, तो दानव क्या है, दानव कोई विषय अधिकारी है क्या, पारमार्थिक विषय में दानव का कोई महत्व है क्या, और नाम क्यों लिखा है, मानो लौकिक शक्तियां बहुत विलक्षण दानवा की, दुर्योधन को जड़ की जगह थल, थल की जगह जगह, दीवार की जगह दरवाजा, दरवाजे दीवार ऐसा दिखे, ऐसी विचित्र दान वाली बड़ी विलक्षण शक्ति है, उन शक्ति से नहीं जान सकते, देवाना दान वाला दान नहीं जान सकते, देवता भी नहीं जान सकते, तो किसी तरह से जान ले। अर्जुन ने ये बात कही तो विदुर देवाना दानवा दानव शब्द क्यों लाए भगवान, नहीं है कि नहीं, विदुर देवाना दानवा सुरगुणा प्रभु न महर्षय, महर्षि भी नहीं जानते देवता भी नहीं जानते मेरे प्रभु मेरी उत्पत्ति को, मेरी उत्पत्ति का जन है जिस माँ से पैदा हुआ उसे माँ के ब्याह को देखते हो, देख सकते है, आज का छोरा पैदा पहले हो जाए पास ब्याह हो गए विदेश रीति है, नहीं तो कैसे जाना है। माँ के ब्याह में बरात में गया क्या छोरा, अब बताओ जिस माँ से पैदा हुआ उस माँ के ब्याह में छोरा गया क्या, बताओ कोई बताओ बताओ, उस माँ के ब्याह में गया बरात में छोरा, छोरा बरात में गया बरात में, जिस माँ से पैदा हुआ उस माँ के ब्याह में छोरा गया क्या बरात में, ये छोरा है कैसी, छोरा पैदा ही नहीं हुआ कैसे कह रहे, तो नहीं जान सकते मार बाप को कोई नहीं जान सकते, कोई जान सकता ही नहीं, क्यों मानता है मान्यता, क्यों मान्यता, ये मेरी माँ है मानता है जान नहीं सकता, ये मेरे पिता है माँ के घर क्या जानता है, जान नहीं सकता। कैसे जाने आप बताओ, कैसे जानेगा पिता, वो कैसे जानेगा जो यीशु को जानते, कैसे जानेगा संपूर्ण संसार मातृ का आदि है, उनको कैसे जानेगा, संसार कैसे जानेगा। माँ के बरात में जाने जान नहीं सकता। नमे विदु स्वर्ग नाम प्रभु नाम हम आदरी देवा नाम जीव गीता का विचार करते हैं तो मैंने लिखा ही नहीं है, बात पीछे समझ में आई। अब कैसे लिखे, बस परिचय से लिख दिया, समझ नहीं लिखा नहीं लगे। तो माँ बाप को कोई नहीं जान सकता, किसी ताकत नहीं जान दे, बापू कैसे जान ले। माँ के समय तो पूरा शरीर बन गया, माँ के जन्म हुआ ना हमारा शरीर पूरा बन गया, शरीर पूरा बन गया। पूरा शरीर बने पर माँ को जानता है क्या, किसी को याद है तो बताओ, किसी को माँ याद हो कि माँ से मैं जन्मा हूं, किसी को याद बताओ, नहीं जान सकते, जान ही नहीं सकते, मान सकते हैं हमारी पूजनीय माँ है, जान सकता है, ये जान सकता है, याद है ऐसे माँ से जन्मा हूं मैं, है किसी की ताकत, ये गीता माया है। न मैं तो विदु स्वर्ग ना महर्षिया मैं विदु स्वर्ग ना प्रभवम मन उत्पत्ति, मेरी उत्पत्ति को देवता भी जानते महर्षि भी नहीं जानते, क्यों कि मैं सबका आदि हूं, सबका आदि मैं हूं, मेरे से पीछे पैदा हुए, माँ की जान में कैसे जाए, माँ से पैदा हुआ माँ की जान में घर जाएगा, बराती बराती हो जाएगा, नहीं जान सकते। तो ऐसी बातें हैं गीता में, हमें विचार करते हैं तो विचार करते करते चकित चकरा जाते हैं, फिर बाकी रहता है। ये बात मिले नहीं गीता में, नहीं टीका मिले नहीं, पीछे जाना मैंने पहले क्या ले रही गीता टीका लिखते समय ज्ञान नहीं था, ये पीछे ज्ञान हुआ। आप इतने बैठे हो, कोई बताए माँ को कोई बता सकता है, पूरा शरीर बन गया, छोटा सा इतना शरीर, इतना शरीर पूरा बन गया, पूरा वो जानता है कोई माँ को, किसी को याद हो ये माँ यार भाई, ये सब माँ से जन्मे, सब माँ से जन्मे हुए हैं। माँ को जानने वाला कोई बताओ कि मैं माँ को जानता हूं, मानते हैं, जानता है तो बताओ, नहीं जान सकते, जान सकते ही नहीं। हम आदर ही देवा नाम सबका मैं आदि हूं। इस बार से गीता में एक लोक के लिए अलौकिक लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योग और कर्म योग, भक्ति योग लोक में नहीं है, उत्तम पुरुष तो अन्य द्वाभिम पुरुष और लोके खरसाक्षर अक्षर ये लोक में है, उत्तम पुरुष तो अन्य। किसी टीकाकार ने भी लिखा मेरे देखने में नहीं गया है, अगर यही हिंदी टीका देखी है, मैं किसी टीकाकार ने कलम उठाई नहीं है मेरे समझ में, मैंने जितनी देखी है उनमें बताता हूं, मेरे बिना देखे बहुत टीका है, विशुद्ध लोग लोके क्षर अक्षर, क्षर तो नाशवान अक्षर अविनाशी, नाशवान अविनाशी दो चीज है, सब शरीर नाशवान या शरीर अविनाशी, दो चीज है ये लोक के अंदर में। उत्तम पुरुषोत्तम उस कल्पित बताया, कल्पित कल्पित करने कल्पना है, उत्तर नहीं है। अच्छे अच्छे विद्वानों के पास में कल्पित है, कल्पना किसकी है नहीं बता सकते, ऐसी बात है। पूछने के बताओ तो बताओ, तने याद है लोकेश में रिश्ता रिश्ता लोकेश में आसमिन लोके लोक में दो रिश्ता है, यानी उगर सारा कभी कृषि ठिकाना नहीं कहा, कहो हमने नहीं देखा, हमारे बिना देखे भी ठिकाने है वो ठिकाने, परंतु कृषि नहीं दिखा, कलम उठाई नहीं किसी नहीं, लोग भक्ति योग लोग कल्पित बताए, कल्पित कल्पना है बात है। इस बात ने गीता का अर्थ बहुत गहरा, हम समझते हैं गीता को जानते हैं, आप जानते हैं हम भी जानते हैं क्या जानते हैं गीता को हम जानते हैं, हम लिखते हैं, हमने ठीक अब लिखा है, जल पी लिया कर जल पी लिया, जल पी लिया तो अब जल नहीं है बाकी, जल को आपने पी लिया तो जल बाकी नहीं रहा, अपने दिशा बुझा लो जल नहीं पी सकते, सबका सब भोजन कर लिया, मैंने भोजन कर लिया अब भोजन है बाकी रहे नहीं, ये हो ही नहीं सकता, अपनी भूख मचा दो अपनी प्यास मचा दो बस यही बात है। जल को पी सकता वही कोई व्यक्ति पी सकता, जल को पी लिया आपने, जल पी लिया, जल तो पी लिया अब बाकी क्या पिया है, जो क्या पिया गया है, ये भोजन हमने कर दिया तो भोजन बाकी बाकी नहीं बचा, ये नहीं है हमने करने वाले, हमारे प्यास हमारी भूख शांत हो गई बस, हमारी भूख शांत हो गई हमारी प्यास शांत हो गई, इतना कह सकते हैं। जल को पी लिया कैसे क्या हो गए, अन्न खा लिया सब सब खा लिया हुए, पता नहीं लगता है। तो ऐसी बातें हैं गीता की, थोड़ी थोड़ी थोड़ी जानते हैं, पूरा नहीं जानते हैं, पूरा नहीं जानते हैं। कई जन्म ले लो तो जन्म में पूरे ही नहीं बने, पूरा नहीं जान सकते। एक मनुष्य की बुद्धि का उसकी विद्वत्ता का पता नहीं लगता मनुष्य को, आप कितना जानते हैं नहीं जान सकते, आप कितना जानते हैं आप जान नहीं सकते, पूरा थोड़ी थोड़ी बात बताते हैं। वैष्णव में एक 5-6 वर्ष का छोरा, वो ये छोरा जानता जितना मैं नहीं जानता हूं, सब मेरे से नहीं जानता है, फिर कैसे इनको माँ पूछो कि माँ कौन सी है, अपनी माँ को बता देगा, मेरे को पूछे सॉरी माँ कौन सी है नहीं बता सकता मैं, तो मेरे से नहीं जानकार हुआ कि नहीं, किसी बीच में कोई जानकार किसी बीच में कोई जानकार, तो मैं सब जानकार हूँ कैसे गए। 5 वर्ष का छोरा जानता है जितना मैं नहीं जानता, लोगों ने महसूस किया कह पूछो माँ मेरी माँ है ये कह देगा, मेरे को पूछे मेरी माँ कौन से क्या बता रहा, आप बता दो आप अच्छे जानकार हो तो बता दोगे क्या, छोरा ज्यादा जानता है आपसे, तो किसी विषय में कोई जानता है किसी विषय में कोई जानता है किसी विषय में कोई जानता है, सबसे जानकार मैं हूं ऐसा नहीं कह सकता, किसी विषय कोई जानकार है किसी विषय में कोई जानकार है, क्या होती एक छोरे से नहीं जानते, तो ऐसे भैया जानकार का अभिमान हम तो कहते हैं भैया हम जानते नहीं, हम तो कम जानते हैं जानते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण, तो भाई सच्चे हृदय से बात कहें अपना कल्याण कर सकते हैं, जैसे जल पी करके अपनी प्यास शांत कर सकते हैं, बोल रोटी खा कर अपनी भूख मिटा सकते हैं, भोजन सबका सब कर रहे हैं, ताकत नहीं जब सबका सब पी दिया है। अगर महाराज समुद्र पी गए, समुद्र पी गए फिर भी समुद्र ले गया वर्षा बंद हो जाएगी। अगर हो जाए तारा तो वर्षा बंद वर्षा पड़े, पानी डरता है सब अगर चीज है, वर्षा नहीं होगा बचे अब अगर हो गया अब वर्षा नहीं होगी। अगर होगा कि मैं घर पूगा मैं अपने घर से उपचार बैठ रहा अगर तारा हो गया अब वर्षा नहीं होगी पानी डरता है अगर जिसे तो सब बातें भैया हम जानते रहे। अब कहते भैया हम तो विशेष नहीं जानते, सच्ची बात है एकदम ठीक बात है। गीता का अर्थ कितना जानते हैं हम, अपनी बुद्धि लगा दे अपनी बुद्धि के अनुसार जानते हैं। जितना पीते हो जितनी प्यास है उतना पी सकते हैं, जब पूरा पी लेंगे दुनिया बदला भोजन कर दिया तो भोजन सब कर दिया। इसी तरह से हमारा जानना है संसार में ही जानना, थोड़ा सा जानते हैं सच्चे हृदय से। जैसे भूख अपने मिटा सकते हैं अन्न सब नहीं खा सकते, जैसे प्यास अपनी शांत कर सकते हैं जब पूरा नहीं पी सकते, ऐसे अपना कल्याण हम कर सकते हैं। मन कल्याण की सब बातें हम कहते हैं ये बात नहीं है, तो अपना कल्याण कर सकते हैं, सब सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, आज भी ऐसे में भी बहना बैठे सब नहीं भाई बैठे सब सब अपना कल्याण कर सकते हैं, अपनी तृप्ति कर सकते हैं पूर्ण तृप्ति। और जानना कुछ बाकी नहीं रहा, कुछ खाना बाकी नहीं रहा जानना भाई, तो ये सबकी ताकत है, सभी जान सकते हैं, इतना ही जान सकते हैं। तो वो कल्याण करना चाहिए अपने सब को, ये बात है। शास्त्रों को पूरा नहीं जान सकते, इतने कल्याण कर दो ये खास बात है, अपना उद्धार हो जाए खास बात है। खास बात ये है अपना उद्धार हो सकता है, अपना उद्धार हो गया तो मोक्ष हो गई, पूर्ण हो गया, अपने कमी नहीं रही, अपने कमी नहीं रही, अपने कमी किंचित मात्र नहीं रही, पूर्ण हो गया। सब हो सकते हैं, सब सब जितने छोटे बड़े बूढ़े बालक सब अपना कल्याण कर सकते हैं। ऐसा मौका अभी आया है, ऐसा हर एक मिलता नहीं है, ये बात सारी हर एक मिलती नहीं है। व्याख्यान कई व्याख्यान देने वाले हैं किसी में नहीं आते, अपने एक छपी है ना अपने कागज छपे कागज, वो अभी नया छपा है वही कागज, वह देखे मुझे क्या करना नाम चाहते हैं है। अब ऐसे नारे पाते देखे इस सत्संग में जरूर बता रहे, इस सत्संग में जरूर बता रहे, इस सत्संग में मेरे को बताया है कि ये छपाया है, तो मैंने वो इस सत्संग में ठेका है, अब कोई ठेका ले लिया आपने कह दूसरे को मिलता नहीं है बात है। मेरे को सुनाया तो इस सत्संग पता रहे, इस सत्संग में ठेका ले लिया आपने, छुप गई, हमारा ठेका है हमारे, कभी ठेके वाले दूसरी मिलते नहीं, बाघ वादे मिलते नहीं, बाघ हम बेचेंगे, अभी हम बेचेंगे तो वो नहीं मिलेगा, ऐसी बात हम कहेंगे क्या दूसरी सत्संग में नहीं मिलेगा, कैसे कहा आपने, तो प्रचलित नहीं है संसार में, प्रचलित नहीं है बातों को ठीक ठीक से बताने वाले नहीं है, बहुत कम आदमी है, बड़े बड़े व्याख्यान दाता है, बड़ी बड़ी सभा है, उन सभाओं देने वाले बहुत है, परंतु इन बातों को समूह ठीक ठीक बताने वाला दिखता नहीं है, मिलना नहीं, तो भगवान की कृपा है हमारे पर, बड़ी बड़ी विशेष विशेष कृपा है, इन बातों को तरफ ध्यान नहीं दिया है, ये पन्ना नहीं यहाँ मिलता है, कोई ले लो बल नहीं, मुफ्त मिलता है, कोई पैसा नहीं लग रहा, ऐसी बात न लिखे, वह मैं 27 बातें लिखी, 27 कर्म योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में क्या क्या है, पहले से पहले है, ये बातें मेरे ही मिलती नहीं, नहीं मिलेगी शास्त्रों के पंडितों के पास में, नहीं मिलेगी, मिलती हो तो बताओ, आप बताओ, ये पहले सब कुछ हुआ, ये कल आया हमारे पास, अभी सब सब भाई बहन ले होते हैं दुकान से, सबको मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो सकती है, आज आपने कहा ना, आज समझ में आई भाई, सारी बातें तो ये समझ में, सब बातें समझ में आती नहीं, उत्कंठा नहीं है हमारे, इस बात का नहीं जानते से दुख नहीं है, दुख इस बात का है हमारे कि आप जानने की इच्छा ही नहीं करते, आपके जानने की इच्छा तो होनी चाहिए, भूख तो होनी चाहिए, भूख कि हम सब बातों को जाने, ठीक तरह जाने, जैसे हमारे कमी है वो दूर हो जाए, तो इसमें लेकर बता दिया, ये सत्संग में इस बात में, अब इन बात की उत्कंठा लगाओ आप तो बहुत मिलेगी, बहुत बहुत बातें मिलेगी, शेठ जी का सत्संग है ये, शेठ जी का एक ज्यादा जी का गीता प्रेस है, एक शेठ जी की बात है, जितनी महिमा करो थोड़ी है, जितनी महिमा करो, कितनी पुस्तकों का प्रचार हुआ है और हो सकता है, जरा जरा जरा जरा बहुत विलक्षण बात अपने को ही भाग्य से ही मिली है, हमारे उद्योग से नहीं है, हमारा आपका उद्योग नहीं है, भगवान की कृपा से शेठ जी के सत्संग में इतनी विलक्षणता है, हरे जगह नहीं मिलेगी, सभी आदमी अपने अपने तो बढ़िया जगह थे, जो कोई बकता है वो बढ़िया ही बात कहेगा, क्योंकि अपनी इज्जत सब चाहते हैं, तो अपनी इज्जत बढ़िया करने मिलेगी, तो अपने जानने पूरी बढ़िया बात बताए, मैं पूरी बताने बड़ी है ही नहीं, बताओ कौन से नहीं अधिकांश लाभ है, इस सत्संग में, इस सत्संग में पूरी बताई, ऐसी ऐसी है, इसकी केवल केवल इच्छा करो, आपकी केवल इच्छा चाहिए, केवल इच्छा है और कोई जरूरत नहीं, आप पढ़े लिखे कितने हैं, अपढ़ है, पढ़े लिखे कैसे है, इसकी कोई जरूरत नहीं, किस वर्ण के है, किस आश्रम के है, हिंदू है कि मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, कोई है, कोई हो, सबके लिए ये बातें बताई थी। सब कितने अभी गिने नहीं, गण गण बताओ, गण बताया कहते हैं नौ था, नौ ही है। मैं पहले देखा नहीं, मैं 27 है, 9 3 27, 9 9 ही है, 9 मैं 9 3 27, तो हुई 9 9 हुई, 9 की संख्या ही अटल है, 9 2 18 8 1 9, 9 3 27, 2 7 9, 9 4 36, 6 3 9, 6 4 15 45, 5 4 9, 9 ही 9 रहेगा। कितने करो बोले, 1000 गुणे, 10000 गुणे, 1,00,000 गुणे, 1,00,000,000 गुणे करो, 9 की तरफ से 9 अटल रहेगी। सब संख्या बता 9 संख्या ऐसे अटल रहे। 8 ही संख्या, 8 होगा फिर 7 होगा फिर 6 होगा फिर 5 होगा फिर 4 होगा फिर 3 होगा फिर 2 होगा फिर 8 होगा। कभी 2 उतरे किया ही जा सकता है, 8 होगा, 8 7 होगा, 7 6 होगा, 6 5 होगा, 5 4 होगा, 4 3 होगा, 3 2 होगा, 2 1 होगा, फिर 8 होगा। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना देखो, खल सज्जन हित 8 9, अंक समान विचार, खल सज्जन हित 8 9, ये तो खल रहेगा सज्जन, ये 8 अंक समान है, 8 तो घटता रहेगा, या सज्जन घटेगा नहीं, सज्जन सदा। खल सज्जन हित 8 9, अंक समान विचार, घटत घटत बदत मोनी रहत मोनी, घटत बदत एक सार, घटते बदत सार। खल सज्जन हित 8 9, खर दुष्ट है ऐसा हित करो वो 8 8 है, वो घट जाएगा, घट जाएगा। 9 सज्जन का हित घटेगा ही नहीं, सदा ही बढ़ता रहेगा, तो भगवान है कृपा घटती नहीं, अटल रहती। 9 की तरह खल सज्जन हित 8 9, अंक समान विचार, घटत एकुण देगुण पर चौगुण घटत रहते, सार 8 घटता ही रहेगा, 8 घटाओ 2 9, 8 8 छोड़े 4 1 7 8, 8 3 24, 24 2 6 6 हुआ, 8 5 45, एक ही घटता रहेगा, घटता ही रहेगा, फिर 8 हो जाएगा, 8 फिर घटता ही रहेगा, 8 हो जाएगा फिर घटता ही रहेगा, 8 है फिर घटता ही रहेगा। 9 घटेगा ही नहीं, कितना ही करो, 100 गुना 10 गुना 1000 गुना 1,00,000 गुना 1,00,000,000 गुना करो, 9 9 रहेगा अटल। तो भगवान की संतों की महात्मा की कृपा ऐसी है, सदा रहेगी। दुगुण त्रिगुण गुण चतुर्गुण घटत रहते एक सार, घटत रहते एक सार, जो ऐसी बात है अटल है, तो एकदम अटल रहते सबका ही, तो सबका घटत रहते एक सार, 8 घटत और 9 एक सार, घटत रहते एक सार। खर सज्जन है तो 8 9, अंक समान विचार, एक द्विगुण त्रिगुण गुण चतुर्गुण घटत रहते एक सार, 8 घट घटेगा ही घटेगा ही, करते हुए 3 गुणा 4 गुणा, 1 1 घटता ही रहेगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 8 8 फिर 7 फिर घटता ही रहेगा, घटता ही रहेगा, नो घटता ही नहीं, ऐसी बात है। अपना कल्याण जरूर करो, उद्धार अपना करने का मौका है, ये हरदम नहीं मिलेगा। इस बार तत्परता से समझ जाओ और सब सुनो, सब काम सुनो, सब एक ही बात, जिसके लिए मानव शरीर मिला है, मानव शरीर केवल जीव के उद्धार के लिए मिला है, उद्धार के लिए मनुष्य बना है, जो स्त्री और पुरुष हो, बहन हो चाहे भाई हो, कोई हो, मनुष्य शरीर मिला है ये उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, ऐसा मिलती नहीं। कहीं ऐसा है कि स्त्री का कल्याण होता ही नहीं, स्त्री का कल्याण नहीं होता, जैनियों के मुसलमानों के स्त्री का कल्याण नहीं होता, अपने सबको होता है। सात बताए, सात अभिषे सुदूराचार ये पिछु पाप यो नया और स्त्री अभिषेक सुधा ब्राह्मण पढ़ने भगता राम सात चार तो है ही, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र एक एक क्षत्री पांच हजार, एक दुराचारी एक पापी योनि सात, सब आगे सात है नगत, सबका कल्याण होगा। ये कल्याण होने की बात ये सनातन धर्म में है, ये धर्म में और है नहीं, मिलती नहीं। अभी बात सुनी है, अभी अमेरिका में जो एक्सीडेंट हुआ ना, उससे लोगों ने खाना पीना भोगना ये बढ़ गया कि मर जाओ, अपने खा लो पी लो रह लो, अपने बढ़ते ऐसा नहीं है, उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, ये बात ही नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों आदमी अरबों जिसमें आबाद नहीं, अपने सब कहते परमात्मा प्राप्ति करने है, सब कोई हरेक आदमी जानता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये रुपया खाना रुपया इकट्ठा करना भोग भोग होने बस खत्म हो गए, कामोपभोग परमा एतावत निश्चित, कामोपभोग परमा एतावत निश्चित, कामोपभोग परमा एतावत निश्चित। इस वाले भाइयों से बहनों से कहना है, परमात्मा की प्राप्ति का सुंदर मौका मिला अभी, ये हरदम नहीं मिलता, अरे जो मिलता नहीं, पर चेतन होते पर सुनते हुए भी सुनाओ ऐसी बातें, तुम सुनो तो सही, एक भगवान की कृपा से मिला। हेलो भैया, तीन से चार तक है तो तिरपन हो गया, तिरपन अब कीर्तन सुनाओ महाराज, थोड़ी देर कीर्तन करो महाराज, पांच बजे समाप्त कर देना, चार चार चार बजे, तीन बजे है।